Idhan, maneno yako mengi, nadhani Sheikh Munawi hapa ananiangalia, ila kutokamana na wakati mashehe hapa, kabla sijamaliza ningependa watu wawili au watatu, kwa sababu leo ni siku ya mwisho, tuwe na hudu, tuwe na utulivu, hivi punde tunamaliza. Mashehe kama watatu wachangie mudakhala. Nasema shekhe wa kwanza, namtanguliza shekhe wangu, shekhe Abul Barakati, shekhe Riyad, Allah yahfadhuhu popote alipo. Namuomba asogee kwenye maiki ili tupate hekima zake na mchango wake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sasa mudakhala dakika ngapi? Nikuja kitabu ni kabisa. Hapana. Dakika tano halil jiddan. Bas almuhim inshaallah, nimepewa dakika tano hapa na mudira anasema ni tatu, na sasa hivi ishaenda moja. Sasa kwa hakika tumesaidika sana na tumesikia maneno ambayo yamezungumzwa na mashekhi waliotangulia, na maudhui yetu ilikuwa ni kuzungumzia fadhila za masahaba. Sasa kwa mukhtasar kabisa, baada ya kujua hawa watu ni kina nani, ni watu wabaya sana, tumekushaelewa, na kuna maneno ambayo amezungumza Abu Abdul Wahhab hapa kuhusiana na watu wengi kuwapeleka watoto wao katika mashule ambayo ni ya marafidha, mashule ya watu ya Mashia, ili wakajue, wakasome huko, wajue Kiingereza, wasome masomo ya dunia yao, waijue dunia yao. Wengine ni masalafi, tunao kina watoto wao wanapelekwa huko ili wakajue dunia yao. Tunawaambia kwamba wamche Allah Jalla waala, na waachane na hili kundi kabisa, na watoe watoto wao kule, kwa sababu malezi wanayoyapata kule sio malezi sahihi, bali ni malezi ya kuangamiza watoto hao. Na alhamdulillah, hivi majuzi mmeona baadhi ya maklip, wale watu wenye mambo ya mawasafu na kadha wa kadha, watoto wanavyopewa malezi wakiwa wadogo kabisa, kiasi kwamba hata kile wanachokisema hawajui, lakini wanang'ang'anizwa tu hivyo hivyo, wanamezeshwa tu hivyo hivyo ili wakue katika itikadi hiyo. Sasa wewe kama unampenda mwanao, na nyie mnasema mpende mwanao, kama unampenda mwanao ukweli wa kumpenda, basi mtoe kule. Na kama unataka mtoto wako aangamie na atokomee, basi mwache huko alipo. Na pia unatutia mashaka kuhusiana na usalafu wako au kuhusiana na dini yako, unatutia mashaka. Wewe ni katika wale ambao Allah Jalla waala anasema kwamba bal tukthiruna alhayata dunia, mnatanguliza zaidi maisha ya dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora na ni yenye kubakia. Chukua maneno mawili haya, kwamba ni nini wajibu wako wewe Muislamu ambaye ni katika ahli sunna wal jamaa, ni nini wajibu wako kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajibu wako unapatikana ndani ya aya hii, suratul hashr aya 10. Allah anasema, imenakiliwa katika kitabu Aqidatul Wasitiya cha Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala, anasema wa qawluhu ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana innaka raufur rahim. Akafafanua katika maneno haya akasema, ndani ya aya hii kunapatikana mambo matatu, kwamba wajibu wako wewe kama Muislamu ambaye unayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye kitabu chako ni Qur'an, ni lazima ulimi wako uwe salama kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulimi wako uwe salama kutokana na at'an fihim, kuwata'ani masahaba, vile vile kuwalaani masahaba na kuwatukana masahaba na kuwasema vibaya masahaba, ulimi wako uwe salama katika hilo. Na hili linapatikana pale aliposema kwamba والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالصحابة يدخلون هنا دخولا أوليا. ما صحابة رضي الله عنهم وناينجيا هابا ولأوينجياجي ومانسو كبيرا كوانبا ما إخواني زيتو أمبا وليو تتنغوليا كتك إيمان وكوانزا كبيرا وناينجيا هابا ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم كيش ونفواتيا وينجيني. Kwa hivyo ulimi wako uwe salama kuhusiana na watu hawa. Pia moyo wako uwe salama kuhusiana na masahaba. Pale aliposema wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Usijalie katika nyoyo zetu mafundo na chuki na bughdha kwa wale walioamini. Masahaba wanaingia hapa namba moja. Kwamba moyo wako usiwe na chuki ya aina yoyote kuhusiana na sahaba yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Jambo la tatu ambalo na la mwisho, nikanyanganywa nikazimwa maiki hapa. Haya mambo mawili yametoka katika hii aya. Jambo la tatu, unatakiwa uwe unamtii Mtume sallallahu alayhi wasallama pale aliposema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-muttafaq alayhi, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, namuapa yule ambaye nafsi yangu imkononi mwake. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa jabali la uhudi dhahabu. Na jabali la uhudi ni mlima mkubwa sana, unapatikana kule Madina. Akatoa dhahabu kiasi kama vile mlima wa Uhudi, akautoa sadaka. Ma balagha mudda ahadihim, hatofikia kibaba cha mmoja wao. Kibaba ni nusu na robo ya kilo, hicho ni kibaba. Hatofikia kibaba cha mmoja wao, mmoja wa masahaba ambacho alikitoa enzi zile. Kwamba wewe toa sadaka utakavyotoa, hii ina maana kwamba ibada utakavyofanya wewe, sadaka utakavyotoa wewe, haitoweza kufikia sadaka aliyoitoa sahaba enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nasifahu, wala nusu yake haitofikia. Sasa mtu ambaye wewe huwezi kumfikia kwa namna yoyote ile, muogope sana mtu huyo na uwe na adabu katika kuwataja masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na endapo wewe ulimi wako utatamka laana kumlaani sahaba, basi jua moja kwa moja kwamba wewe ndio maluuni na wala sio huyo sahaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah. Allah amlipe kila la kheri shekhe wetu Abu Barakati kwa mchango mzuri sana, na ndio maana alikuwa hataki kila mdakha, yani nimemlazimisha sababu ni shekhe wangu amesikiliza rai yangu, alhamdulillah. Ni mudakhala ambao kama vile umekusanya nadwa ya jana na ya leo, lakini kwa wale wanaofuatilia bila kupoteza wakati, nimkaribishe mwingine naye achukue kama dakika tatu. Nimependelea nimtangulize Sheikh Omar, ndugu yetu katika manhaji ya salafi na ni dai mwenzetu katika maeneo ya Kigogo. Tulikuwa wote kule, lakini mimi nimemwacha kule, amebaki anapambana na hawa jamaa hawa jahalatun nas. Ali atafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نشكر في ونفسه جمدا مفوطي نا شكرا زنكوبا يكتب مني كاتيكا وهانغا نزا كتما هيفو نجو نكاكي غوغو نفباتي مبايا kutoka makazi makuu ya mashia Tanzania hii kwenda nilipo mimi kwa mwendo wa mguu wa yule ambaye si mgonjwa wala si mwenye nguvu ya kambili, kwa maana kinachosema hata wakipunguza sauti lazima mimi sikie hata kama niko chumbani. Na ninachoshukuru ni kwamba sijagongewa hodi, lakini mwenye nyumba wangu tayari wameshaingia. Yaani kifupi wanazunguka kila nyumba kugonga milango, kuweka ujumbe, kuandikisha. Sio kwa kwangu mimi nashukuru hawajaingia. Kwa sababu wanaangalia mavazi na mandhari ninayo, na pengine akae kajina kadogo dogo kale. Niko nako. Hawaingii. Lakini hakuna nyumba iliyobaki kidogo sio kwa wameshaingia mashia. Kibaya zaidi kidogo hatuna maiti kama hii. Bado hatuna shekhe, hatuna nani isipokuwa tuko wapweke. Kwa kijo changu kwa dakika hizi mbili sio kutoa aya wala nini, ni kwamba mashekhe mje kidogo. Sikule tumeumia sana. Mimi wengi wenu mnaifahamu maduati wetu, mashekhe wetu hapa ni walimu wangu, kina Shabu Imani hapa, Sheikh Mjahidi yaliyotoka sheria zetu matukio kwamba sisi ni wanafunzi hatuna chochote. Tunafurukuta tu kwa sababu ya zile imani, lakini bado hatujawa na uwezo wa kupambana na watu hawa. Sasa mkituacha, wallahi tunaumia zaidi sisi. Tunaumia nje kidogo. Tuweke nguvu kidogo, tuwaseme mashia. Na alhamdulillah nyingine ni kwamba harakati tunazofanya hizi japo ni mbali na pembeni pembeni, zina nafasi kubwa, kubwa sana. So mashia mwaka jana japo wanaongezeka, sio mwaka huu. Kwenda ukweli. Kama mwaka jana zimefanya harakati na ndugu yetu Abu Anas, wengi nakumbuka kwamba zimefanyika harakati hizi, ina manufaa kubwa, wengi wamerudi. Na misikiti ya pembeni pembeni mle hakuna imamu isipokuwa kesha kula hela za mashia. Hakuna mwazimu au mtu wa madrasa, mwalimu wa madrasa isipokuwa ameshakula hela za mashia. Labda mimi na wanafunzi wenzangu na yani timu yangu inaweza kusema hivi. Waliobaki walimu wa madrasa au wameshakula, maimamu wameshakula. Na ndio maana leo hii kama unahitaji kwenda kuzungumza kidogo, kila mtu pata nafasi, kwa sababu tayari wana watu wao kwenye msikiti. Kwa ndugu zangu, nifanye hima tu kidogo, vinginevyo wanatuumiza mashia. Wana pesa kidogo, ni njaa tu. Kama kuna sehemu zina njaa kidogo, wapo wa njaa zaidi. Number one, ukitaka kulipima hili, angalia hata bei za nyumba, kodi si sana huku Ilala, nimeelewa. Lakini pili, shehe wa kigogo ni mimi hapa. Shehe Mjaji unasemaje? Hebu imagine, fikiria kitu kama hichi. Yaani shehe wa kigogo ni mimi hapa, huo ndio ukweli. Alikuwepo shehe wangu hapa akakimbia. Ah, kuna nini hapa? Na nini mwajua mashehe zetu kiwango changu, nyinyi ni walimu wangu, nakuwe mumu kwenye durusi. Sasa mimi shehe kidogo kwa watu wale nitaweza? Simenielewa. Hebu liangalieni sana hili jambo, ndugu zangu wa Kiislamu. Au kisha kituo chenye bado, japo kusema ile mawili bado, kwa tuongeze nguvu kidogo, nisiendelee sana kwa sababu inauma, nataka tuachoke. Labda niseme kauli moja. Shehe wangu kataja kauli moja ya mashia hapa, yawezekana wengine wamekamata kitu chuu. Wanasema hivi, inna Umara kana musaba mbida la yahdau illa ma'i rijal. Umar bin Khattab alikuwa ni mgonjwa hohehahe, ugonjwa wake hautulizani mpaka apate maji ya wanaume. Kweli hapa tunalikia endele kisogo mkanguni. Tunalikia haya. Tuongeze nguvu kule kisogo mkanguni. Fanya pembeni huku kuna faida kubwa kwa sababu ujumbe utafika. Lakini wale watu wao hawasikii ujumbe huu. Na kibaya zaidi ukiandika ujumbe kwa hapa karatasi bila, hawana uwezo kumfikishia kiongozi wao na nini yala. Hawana uwezo huo. Hawezi kumfikishia kwa sababu njia. Mimi wahi kutana nao nyumbani kwangu akafika vijana hao. Lengo tuzungumze mawili matatu kuhusiana na dini yao ya Shia. Lakini kicholetwa pale ni kuniunga mimi mkono baada ya kusema wanayofanya kule. Kwamba sisi tuko pale kwa sababu ya njaa tu, tunakula, tunalala, tumetoka mikoani kule vyakula ndo kama unavyojua. Kwa hali ni hindi kuzangu ya Islamu. Kwa lazima tulete nguvu. Kuna vijana pale hawajitambui. Hawajui chochote cha dini, hawakuwa wakiingia msikitini wala chochote kile. Na wengi wao pale ni mabinti ambao asilimia kubwa ni wale wa mitaani. Sio mitaani itakuwa mmeelewa. Sasa hivi kuna ndoa za nini pale? Mitaa. Mtaa. Ile kitendo alichokuwa kukifanya binti leo anakifanya anapata thawabu. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sai, kwa hakika tumepata faida kwa ndugu yetu akielezea historia ya Kigogo. Inaeleweka kwa wale watu ambao wanakwenda Kigogo wanapofahamu. Ni kama nilivyosema mwanzo kwa Mashia wanafanya, wanatumia mbinu za kuwanunua Waislamu. Kwa hiyo Kigogo wamefanikiwa kuwanunua na alhamdulillah kwa ile majzama, ile makala tuliyoandika, tulielezea zile sababu takriban kama nne ambazo zimewafanya Waislamu wa Kigogo kwenda pale Ghadiri kuingia katika Ushia. Katika hizo ni hizo tulizozitaja, njaa na ujinga. Waislamu wengi yani wakazi wengi wa Kigogo ni watu wenye njaa. Halafu yani wanaamkia nyumbani wanashinda pale nyumbani. Yani hawana mishemishi za kibiashara. Kwa Shia anapoingia katika sehemu kama hiyo na akaja katika kaya ya mtu akamuuliza una kazi gani baba? Baba hana kazi. Mama hana kazi. Kaka hana kazi. Salasi. Fahamu ya kwamba hii timu yote itachukuliwa yote. Ndicho walichokifanya na wamefanya sensa kama hiyo, kwa na watu wao maalum. Na wakaweka kozi maalum pale kuwasomesha vijana, mabanati, wasichana, wanasoma si ufundi, si kufanyaje midude gani. Alafu baada ya hapo kama washamaliza kusoma ufundi wanapewa cherehani, mash, nenda kafanye kazi. Anapewa na mtaji, nenda. Haya, sasa wale Waislamu wa kawaida, sasa huu si ndio Uislamu bwana? Huu ndio Uislamu. Ndivyo Mashia ambapo kwamba wamewachota Waislamu wa Kigogo na sehemu nyingine kutumia pesa. Yaani wanawanunua watu. Sasa wewe Muislamu ambaye uko tayari kuuza dini yako, endelea kuuza. Alafu utawajibika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani muda si rafiki na kuna watu nilikuwa nimekusudia niwape mudakhara lakini muda hautoshelezi. Tabidi wanuiraji katika hiyo. Wengine ni mashaka zangu, wengine ni wanafunzi wenzangu, wengine marafiki zangu. Nadhani hata wao wataona lisanul hali na wataona hilo. Lakini mimi namaliza kikao hiki kwanza kabisa kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwafikisha kufanya na dua hii mwanzo hadi mwisho.